أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الحاضرين، nasaha zangu kwenu katika muda huu zitakuwa zimebebwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea al-Imam Ibn Adi katika kitabu chake Al-Kami na akaisahihisha hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullah fi Mishkat al-Masabih. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghali وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ni maneno mafupi machache lakini yamebeba ujumbe mzito. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin, wataibeba hii dini kwa sababu ilmu ni dini. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dina. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wataibeba hii dini, min kulli khalafin uduluhu, kwa kila wale watakaokuja baada ya wema waliotangulia, watakaoibeba dini ni wale waadilifu wake. Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalaf. Al-khalaf هم الذين يأتون بعد السلف. الخلف ni wale wanaokuja baada ya wale waliotangulia. Kwa baada ya wema waliotangulia, kila watakaokuja baada ya wale waliotangulia, basi wale waadilifu wake ndio ambao wataibeba hii dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akabainisha sifa za hao al-khalaf watakaokuja baada ya salaf wema waliopita, akataja sifa zao, yamfuna anhu, watakuwa wao wenye kuondosha kwenye hiyo dini taharifa alghali, upotoshaji wa wenye kuchupa mipaka katika dini. Wao watakuwa ni wenye kuondosha, wenye kusafisha. Al-Imam Siddiq Hassan Khan akiisherehesha hadithi hii katika kitabu chake Ad-Dinul Khalis, akiisherehesha hii hadithi anasema, taharifa al-ghalin maana yake taghyir al-mutajawizina 'anil haddi fi amri ad-din, watakuwa wakiondosha kule kupotosha, kule kubadilisha kwa wale wenye kuchupa mipaka katika dini, wakafanya gulu, wakatoka nje ya sunna katika mambo ya dini. Kwa hiyo wao hawatokaa kimya, wao watakuwa wakifanya kuondosha mambo hayo, wakisafisha uharibifu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, wantihala al-mubtili, jambo la pili, na watakuwa wakiondosha katika dini kule kujinasibisha kwa watu wa batil kwenye haki, yani ikawa kuna iltibas la yumrafu almuhit min almubtil, hajulikani aliyekuwa kwenye haki wala aliyokuwa kwenye batil. Vulugu mechi wao watakuwa wakiondosha kila yule mwenye kujinasibisha na haki, walhaq ba'idun minhu, aliyakuwa haki iko mbali na yeye, wao watakuwa wakiondosha jambo hilo, wakibainisha. Kisha jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wa ta'wil al-jahili, na ta'wil tafsiri mbovu za watu wajinga, watu wakawa wakikichezea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakifanya taharif imma biziada, kwa kuzidisha au kupunguza, au taharif ya almaani, kwa sababu kuna kubadilisha alfaz kwa kuzidisha au kupunguza au kubadilisha maana, akafanya mtu akafanya akapotosha maana, kama tunavyoona watu wa bid'a mathalan, kwa ajili ya kukataa sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, wakafanya taharifu katika aya wa kallama Allahu Musa taklima. Sasa hii aya inakuwa kwao ni mwiba, kwa sababu inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumzisha nani? Nabii Musa. Kwa hiyo wao wakasema la, wa kallama Allah, sio wa kallama Allahu, yani ili we Musa ndiye aliyemsemesha Allah na wala si Allah ndiye aliyezungumza. Kwa hiyo ni nini? Taharif, ni taharif ya alfaz. Alafu kuna taharif ya almaan, maana lafu ikabaki salama, lakini ikabadilishwa nini? Ile maana yake. Kama tunavyoona watu wa bid'a katika kukataa sifa ya al-yadayn lillahi subhanahu wa ta'ala, wakasema ni quwwa, sifatu nuzul wakasema rahma, al-maji wakasema amru, wajaa rabbuk, wakasema hapana bana, aje kwa ile kiumbe, kufuru hiyo. Sasa nini? Allah anasema wajaa rabbuk, anasema hapa muradi amru, hii ni amri bana. Kwa hiyo hawa khalaf watakaokuja baada salaf, wao watakuwa wakiondosha ta'wil al-jahili, zile tafsiri mbovu katika kupotosha kitabu cha Allah, kupotosha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hii hadithi kwa ujumla wake inaonesha wazi jambo la kukosoana, kunasihiana na kuelimishana katika dini kwamba ni jambo la kisheria, na wala si kunyamaziana na kuachana, kwamba nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fi, tujamaziane yale tuliyotofautiana, maadamu sisi sote ni Waislamu. Kwa hiyo Mashia, Makadiani, Masufi, maadamu katamka shahada, si tuwaelekee wale wasiotamka shahada, Malaida, Yahud, Nasara na wengineo, lakini hao waliotamka shahada tuwaache. La, hadithi inaonyesha wazi masala ya rudud kwa mujibu wa dhawabiti za kisheria. Sasa kuna watu ambao wanafanya wanalikebehi jambo hili na kulizungumza vibaya, hali ya kuwa ni katika ausaf alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale watakaoibeba dini kwa kila zama baada ya kuondoka wale wema waliotangulia. Kwa hiyo ukakuta mtu atakaposimama kwa kuyatekeleza na kuyafanyia kazi yaliyomo ndani ya hii hadithi, basi ukakuta watu wanafanya uadui kwake, wanamfanyia uadui, wakampa majina mabaya, mala ukasikia jadida, jadida huyo bana. Masala haya ni masala ambayo yamethibiti, bali ni katika misingi ya ahlu sunna wal jamaa, wa min usuli ahli sunna wal jamaa arradu ala mukhalif. Sasa jambo hili la jadida na majina mabaya mfano huo, jambo hili kwa kweli linamweka mtu huyo katika mahala pabaya, kwa sababu hizi ni alama za watu wa bid'a kama walivyosarih wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa waliposema wa alamatul mubtadi alwaqi'atu ala ahli al-athar, alama za watu wa bid'a au mtu wa bid'a ni kuwasema vibaya watu wa sunna, kawapa majina mabaya ambayo yanaleta tashwihi katika jamii. Kwa hiyo tufahamu zanguni, ni nasaha kwangu kadhalika kwenu, kwamba jambo la kuelekezana na kunasihiana na ikibidi kuradiana kwa mujibu wa dhawabiti za kisheria, ili ni jambo ambalo liko, sio jambo la ujadida, bali ni mafundisho ya dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam miradi makhawarij, miradi watu mbalimbali ambao walikuwa wengine amewasifu kwa kuswali na kufunga na kusoma Qur'an, tahqiruna salatakum ma salatihim wa qira'atakum ma qira'atihim, lakini anawapiga radi, anasema yamruquna min al-islam kama yamruqu sahamu min ar-ramiya. Lakini amewasifu kwa kuswali, mpaka anawaambia masahaba, mtazidharau swala zenu mtakapoona swala za watu hao. Lakini kwa sababu wamefanya inhiraf, wamefanya yani wamepotoka katika njia ya sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaradi, bali wako wale waradi mbele ya macho yao wakisikia. Dhulkhuwaifila, yule aliyesema i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yakhruju min dhi'i hadha, mbele yake. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo, cha msingi wakati gani, muda gani, kwa mtu gani. Haya ni mambo ambayo yanahitajika kuyafahamu kwa yule ambaye anasimama katika kulifanya jambo hilo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.